กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทรงตามสัญญาณทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์มาถึงท่านผู้ฟังไม่ว่าจะรับฟังจากทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางเครือข่ายตามหัวเมืองต่างๆก็ตามก็เป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นธรรมะเดียวกันธรรมะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ประเทศไหนใครเป็นคนพูดก็ตามก็ถือว่าเป็นธรรมะอยู่ดีท่านผู้ฟังเป็นธรรมะอยู่ดีเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วคุณจะฟังจากตัวพระพุทธเจ้าของท่านเองก็ได้หรือว่าฟังจากสาวกของท่านก็ได้ซึ่งสาวกซึ่งหมายถึงผู้ฟังคำสอนที่จะนำคำสอนของพุทธะไปบอกกล่าวให้กับคนที่เขายังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งทำหน้าที่ของผู้ที่ฟังคำสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนนั้นความสามารถก็จะมีความแตกต่างกันมีความไม่เท่ากันบางท่านสามารถกำหนดบทพยัญชนะอธิบายได้อย่างถูกต้องเฉียบคมเฉียบแหลมมีท่านพระมหากัจจานะเป็นต้นบางท่านก็จะมีความสามารถในด้านอื่นๆเช่นพระมหาโมคคัลลานะมีความสามารถในทางด้านฤทธิ์หรือว่าท่านพระอานนท์มีความสามารถในการจดจำพระสูตรต่างๆก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปอันนี้คือในเรื่องของสาวกซึ่งภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วผู้ที่จะมาคอยบอกคอยสอนต่อไปเนี่ยก็คือมีแต่พวกเหล่าสาวกเท่านั้นผู้สอนจริงๆในธรรมะวินัยนี้อย่างที่ข้าพเจ้าได้บอกท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำละว่ามีอยู่คนเดียวคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มอบให้ใครคนใดคนหนึ่งไว้เป็นผู้สอนต่อแต่ได้มอบให้ธรรมะเป็นผู้สอนคำว่าศาสดาเนี่ยหมายถึงผู้สอนมอบให้ธรรมะเนี่ยเป็นผู้สอนต่อไปผู้ที่จะนำคำสอนที่เปรียบเหมือนผู้สอนตอนนี้มาคอยบอกคอยสอนก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันแต่อย่างที่เราได้ยินได้ฟังอ่านตำราได้ฟังเสียงอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นคำสอนที่สืบทอดต่อกันมาเราฟังทำแล้วท่านผู้ฟังจุดประสงค์นั้นคือเพื่อที่จะให้เกิดการที่ใจของเรามันจะสูงขึ้นไม่ถูกรึงรัดเอาไว้ด้วยเจ้าตัณหาอวิชชาเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมะแล้วไอ้เครื่องร้อยรัดเครื่องรึงรัดที่มันจะคอยดึงให้เราหนืดไว้ติดไว้ยึดไว้มันก็จะค่อยคลายออกปล่อยออกก็จะมีความเบามากขึ้นความสบายมากขึ้นความสุขใจมากขึ้นอันนี้เป็นผลของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมะซึ่งในการปฏิบัตินี้แน่นอนท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าความรึงรัดของเจ้าตัณหาอวิชชาเนี่ยมันร้ายกาจในคำว่าร้ายกาจเนี่ยหมายความว่ามันสามารถคืบคลานได้มันสามารถที่จะหลอกเราได้มันสามารถที่จะทำให้เราเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องฉลาดแต่ธรรมะเนี่ยเป็นของฉลาดท่านผู้ฟังบุคคลที่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วจะฉลาดขึ้นมาบุคคลที่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วจะสามารถเปิดใจตัวเองเนี่ยที่มันยังอาจจะปิดอยู่ด้วยตัณหาอวิชชาเนี่ยมันคอยปิดเอาไว้คอยบังเอาไว้เป็นลักษณะของมันเอาธรรมะเข้าสู่ใจใจเปิดออกเนี่ยเราจะรับธรรมะได้เหมือนกล้องที่เขาถ่ายภาพเนี่ยนะถ้ารูรับแสงมันขยายกว้างมากขึ้นแสงมันก็เข้าได้มากขึ้นแสงเข้าได้มากขึ้นภาพนี้ก็ออกมาดีขึ้นอันนี้คือเป็นหลักของช่างถ่ายภาพทั่วไปจิตของเราก็เหมือนกันถ้ารูมันเล็กนิดเดียวการที่จะมาน้อมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทบจะไม่มีเนี่ยแม้ธรรมะมันก็เข้าได้ยากเอาทำยังไงพยายามจะแซะเจ้าตัณหาอวิชชาเนี่ยแซะขัดถูรูมันเปิดได้มากขึ้นเอาธรรมะก็เข้าได้มากขึ้นแต่ยิ่งมากขึ้นมันก็ยิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นไอ้เจ้ารูนี่ก็ค่อยกว้างขึ้นมันจะเป็นลักษณะที่เสริมกันไปเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาฟังธรรมเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการที่เราต้องทำซ้ำทำย้ำอยู่เรื่อยๆการทำซ้ำทำย้ำอยู่เรื่อยเหมือนการทำความสะอาดท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ถูบ้านแล้วใช่ไหมทำไมวันนี้ต้องถูอีกอะหรือต้องทำความสะอาดทุกสัปดาห์ เมื่อวานนี้ก็แปลงฟันแล้วทำไมวันนี้ต้องแปลงฟันอีกอ่ะเราก็กินข้าวอีกนี่ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกันจิตของเราก็เหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการฟังธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่คิดว่าไอ้ตอนนี้ฉันฟังแล้วฉันข้ามไปไม่ใช่บางทีฟังรอบสองเนี่ยหรือรอบสามมันจะช่วยทำให้มีความเข้าใจในบางประเด็นบางจุดที่เราข้ามผ่านมาให้เราเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านขอมาคือเสียงการบันทึกรายการธรรมรับอรุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังต้องการจะรับซีดีอันนี้เราก็จะจัดทำละคิดว่าจะสามารถส่งให้ท่านผู้ฟังได้ก็ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าตอนนี้สามารถที่จะส่งซองที่จะขอรับซีดีเนี้ยมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้โดยท่านผู้ฟังก็ใช้ซองที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองติดสแตมป์15 บาทเอาซองกันกระแทกนี้พับครึ่งใส่ลงไปในซองธรรมดาอีกซองหนึ่งไม่ต้องเป็นซองกันกระแทกก็ได้แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่คนที่ไม่ได้มีปากกาก็เตรียมปากกาจดซะที่อยู่คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400อันนี้ก็ติดสแตมป์3 บาทหรือ5 บาทก็ได้ตามที่เจ้าพนักงานเขาจะเรียกเก็บให้ใส่ซองกันกระแทกขนาด A4 แต่มีท่านผู้ฟังหลายท่านส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ขอบอกว่าอย่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกถ้าจะขอรับซีดีขอรับซีดีให้ส่งไปที่กรุงเทพถ้าจะถามคำถามส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้เลขที่1หมู่ 8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอันนี้ถ้าจะถามคำถามส่งมาที่นี่ถ้าจะขอรับซีดีก็อย่าส่งซองธรรมดาไปแต่บางคนก็ส่งซองธรรมดามาอีกไม่รู้จะพูดยังไงต้องพูดกี่รอบบอกให้ส่งซองที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 บางคนก็เอาซองนิดเดียวมาซองนิดเดียวมันก็ใส่ไม่ได้อีกก็ต้องเอาซองขนาด A4 และติดสแตมป์มาด้วย15 บาทจะส่งมาแล้วเมื่อเราพร้อมเรียบร้อยก็จะส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังได้ส่วนเรื่องคำถามในการปฏิบัติก็ตามในการฟังธรรมอย่างใดๆหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่องอะไรที่ท่านผู้ฟังต้องการจะสอบถามข้าพเจ้ายินดีตอบให้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่ 8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีราชไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์แต่ที่เว็บไซต์นี้ก็จะมีข้อมูลอยู่หลายอย่างที่เว็บไซต์นึงก็คือ puredhamma.com puredhamma.com เมื่อข้อมูลอะไรต่างๆพร้อมแล้วที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถจะดาวน์โหลดได้ซีดีครบเซตของปี58แล้วก็ยังรวมถึงบทคัดย่อที่สามารถเสิร์ชหาได้อ่านได้ว่าในแต่ละตอนชื่อตอนอะไรมีบทคัดย่อสรุปเรื่องราวอย่างไรอย่างไรเปิดฟังได้ดาวน์โหลดได้อันนี้คือที่เว็บไซต์ puredhamma.com แล้วก็ยังสามารถโพสต์ส่งคำถามมาได้อันนี้ก็จะได้รับความสะดวกรวดเร็วดีวันนี้เราก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังคือคุณจักริตอันนี้ส่งมาทางเว็บไซต์คุณจักริตได้ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เป็นคนชอบถือประมาณในบุคคลอื่นเช่นบัตรคนนี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นโสดาบันเป็นต้นเนี่ยอยากจะรู้โทษของการชอบถือประมาณในบุคคลอื่นก็ว่าอย่างนี้ในคำถามที่คุณจักริตถามมานี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าเจอเรื่องอะไรก็ตามนะใครจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะถามอะไรเขาจะตอบว่าอะไรเขาจะพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาหรือว่าเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทกลับมาที่ตัวแม่บทลักษณะตรงนี้นะคือการที่เรามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งแล้วกลับมาที่ตัวแม่บทว่าเอ๊ะในเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราในวันนี้เรื่องนี้เนี่ยจะใช้คําสอนของพระพุทธเจ้าตรงไหนมันจะเกี่ยวข้องกับแม่บทอย่างไรเช่นบางคนเห็นใบไม้ร่วงเห็นเทียนวับวับขึ้นเห็นทะเลท้องฟ้าอะไรก็แล้วแต่วิ่งกลับมาที่ตัวแม่บทฝึกนิสัยให้เป็นอย่างนี้อันนี้จะดีต่อตัวของเรา ลักษณะคำพูดคำจาคำถามของใครก็ตามก็แบบนี้เหมือนกันหัวหน้าจะพูดอย่างนี้ลูกน้องลูกค้าจะพูดอย่างนี้เอาให้จิตนั้นแล่นกลับมาที่คำสอนว่ามันจะสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรถ้าคนเขาโกรธเราก็มาดูว่าโอ้นี่มันจะสอดคล้องกับอย่างนี้อย่างนี้เอาว่าเราอย่าโกรธตอบหรือว่าคนโกรธนี่จะมีอย่างนี้อย่างนี้เราจะรักษาตัวเรายังไงยังไงอันนี้เรากลับมาที่คำสอนทีนี้ในคำถามของคุณจักริตเดี๋ยวถ้าเราจะกลับมาที่ตัวแม่บทว่าที่คุณจักริตถามว่าอย่าถือประมาณในบุคคลอื่นเนี่ยมาจากตรงไหนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงไหนอย่างที่เขาถามมาก็จะมีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้อยู่ในคุตตกนิกายแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าประมาณเรื่องกําหนดนั่นคือเกณฑ์ที่จะใช้วัดสอบไม่มีทางที่จะเอามาใช้แก่บุคคลพูดถึงซึ่งความดับแห่งการยึดถือตัวตนท่านผู้เช่นนั้นเป็นผู้ไม่มีเหตุหรือคุณลักษณะอะไรอะไรที่ใครๆจะกล่าวว่าท่านเป็นอะไรอะไรได้ต่อไปเมื่อสิ่งทั้งปวงถูกเพิกถอนความยึดถือเสียแล้ววาทบทคือคล้องแห่งถ้อยคำสำหรับเรียกสิ่งนั้นทั้งหมดก็ปล่อยถูกเพิกถอนคือไร้ความหมายไปด้วยทั้งสิ้นในข้อความนี้นะท่านผู้ฟังที่บอกว่าการถือประมาณในบุคคลอื่นตรงนี้ท่านผู้ฟังที่คุณจักริตถามถึงการถือประมาณในบุคคลอื่นเนี่ยบทพยัญชนะที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้นั่นคือประมาณเครื่องกำหนดคำว่าประมาณเครื่องกำหนดนี้หมายถึงอย่างไรหมายถึงสำหรับบุคคลที่จะเป็นพระอรหันต์แต่คือจะบรรลุธรรมขั้นสูงล่ะจะคลายความยึดถือเสียทั้งหมดไล่มาเริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ชนิดที่เป็นสัมมาสัมพุทธะถัดมาท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นอรหันต์ชนิดที่เป็นอนุพุทธะไล่ลงมาตรัสรู้ตามกันมาเรื่อยๆเนี่ยประมาณเครื่องกําหนดตรงเนี้ยแต่ไม่มีทางที่จะเอามาใช้กับบุคคลประเภทนี้ได้หมายความว่าไงตรงนี้แต่ประมาณเครื่องกําหนดก็คือจิตของพระอรหันต์นั่นเองถ้าบอกว่าเราจะดูว่าพระองค์นี้นะตัวเตี้ยๆไม่น่าจะเป็นอรหันต์นะแบบตัวเตี้ยๆเหมือนกับสามเณรอย่างเงี้ยดูแค่นี้มันไม่ได้ไงเพราะว่าอรหันต์เขาไม่ได้ดูที่ว่าคุณเตี้ยหรือคุณสูงใช่ไหมไม่ได้เอาตรงนั้นเป็นเครื่องกําหนดเพราะอะไรเพราะว่าพระที่ชื่อลักขุนตกะอย่างเงี้ยท่านก็ตัวเตี้ยๆเหมือนสามเณรท่านจึงชื่อว่าลักขุนตกะเวลาเดินผ่านภิกษุเนี่ยเขาก็เอามือลูบหัวเล่นสามเณรสามเณรเป็นยังไงพอพระพุทธเจ้าทราบเรื่องก็บอกว่าเนี่ยเห็นพระองค์นั้นไหมอ๋อสามเณรนั่นเหรอภิกษุทั้งหลายก็ว่าอ๋อจริงๆแล้วเป็นพระพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์นั้นเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่นะแล้วก็ฆ่าพระราชาด้วยจิตใจสูงแล้วโอ้ยภิกษุทั้งหลายงงกันตึกเลยว่าเอาทำไมพระฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าคือฆ่าตัณหาฆ่าอวิชชาแล้วแล้วก็ทำลายเจ้าทิฏฐิทั้งหลายหมดเรียบร้อยแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ถ้าเราจะมาดูประมาณโดยใช้รูปร่างหน้าตาดูความสูงความเตี้ยอันนี้จะบอกไม่ได้ต่อให้พระบางรูปทั้งเตี้ยด้วยทั้งอ้วนด้วยทั้งดำด้วยอันนั้นไม่ใช่เป็นตัวที่จะมาวัดสอบว่าจิตใจนั้นมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสนะอันนี้ไม่ใช่หรือว่าเราเห็นพระรูปหนึ่งเนี้ยโอ้ยนั่งนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยโอ้ยสงสัยไม่รู้ธรรมะอะไรมั่งถึงไม่พูดอะไรเลยก็ดูท่านพระเรวัตะสิท่านพระเรวัตะนี่ก็เป็นผู้ที่ยินดีในการหลีกเร้นใครไปถามอะไรท่านก็ไม่พูดจะมาคิดว่าพระรูปนี้คงไม่ใช่พระอรหันต์พระเรวัตะเนี่ยเป็นหนึ่งในสาวก80รูปที่มีความสําคัญนะพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องท่านแล้วก็มีความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่มาดูที่ท่านพูดน้อยหรือพูดมากหรือถ้าพูดมากเลยเอาอยู่อย่างท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยโอ้โหพูดแบบว่าเทศสอนเรื่องราวอะไรต่างๆละเอียดแจกแจงทั้งแง่มุมนั้นนี้โน้นโอ้พูดมากขนาดนี้เป็นพระตำราหนาหรือเปล่าแบบคงยังไม่บรรลุอ้าวจะไปดูอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องอันนั้นกับพระอรหันต์เหมือนกันหรือว่าจะดูท่าทางการเดินเอ๊ะพระองค์นี้ทำไมเดินแบบนี้วะเดินก็หยงก็หยงเออไม่ดูเหมือนไม่เรียบร้อยคงไม่ใช่หรอกแบบไม่ได้ปฏิบัติดีดูตรงนี้ตรงนั้นจะเอามาเป็นเครื่องกําหนดก็ไม่ได้เพราะว่าท่านพระสารีบุตรนี่ท่านก็เดินแบบเนี้ยเป็นอย่างนี้หรือว่าเราจะดูที่วาจาโอ้พระองค์นี้ทําไมพูดจาหยาบคายเงี้ยขึ้นกอขึ้นมอภาษาพ่อขุนรามเนี่ย โอ้ยคงยังไม่ใช่หรอกแบบหยาบงี้แม้ไม่บรรลุทำไมมาพูดเรื่องการมงการเมืองอะไรอ้าวดูอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ท่านผู้ฟังพระภิกษุชื่อปิลินทวัชชะอย่างเงี้ยก็พูดจาหยาบคายเรียกคนนั้นมาคนถอยคนถอยพระเจ้าก็ยังยืนยันความที่ท่านมีจิตบริสุทธิ์แล้วแล้วก็ให้สงฆ์อดโทษให้แล้วก็บัญญัติวินัยต่างๆขึ้นมาจะดูตรงที่วาจาการพูดก็ไม่ได้อีกเหมือนกันหรือจะดูรูปร่างหน้าตาอ่ะแต่ตรงกันข้ามกันเลยโอ้พระองค์นี้รูปหล่อแฮะแหมสูงหน้าตาดีอยู่ในวรรณะกษัตริย์ต้องบรรลุแล้วแน่นอนเลยมีศรัทธาจริงเลยแล้วก็มีข้อปฏิบัติดูแล้วน่าจะดีก็ดูอย่างพระเทวทัตสิเกิดในตระกูลกษัตริย์ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรอ่ะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงมีศีลที่ดูแล้วก็ดีพอสมควรแล้วก็มีฤทธิ์ด้วยเอาดูแล้วก็น่าจะเป็นพระดีฮะโอ้แต่ว่าชักชวนคนฆ่าบิดานั่นน่ะก็ไม่ใช่จะเอาตรงนี้มาเป็นเรื่องประมาณได้แต่ไม่สามารถจะดูได้แค่นี้ได้หรือท่านพระอุทายิอย่างเงี้ยหน้าตาดีกว่าอีกดีจนกระทั่งสาวๆนี่หลงกันมากท่านก็กลับเป็นต้นเหตุของอาบัติที่ชั่วหยาบหลายๆตัวไม่ต้องไปพูดถึงละมันรู้สึกกระดากปากแต่ว่าก็ไม่ดีเราจะเอาตรงนั้นมาเป็นเรื่องประมาณไม่ได้คือเราจะเอาขันห้าเนี่ยพูดง่ายๆนะท่านฟังนะเอาขันห้าเนี่ยมาเป็นเรื่องประมาณกำหนดในความที่คนใดคนหนึ่งจะพ้นจากขันห้าเนี่ยมันไม่ได้อะไรคือขันห้าถ้าทางการเดินคำพูดคำจารูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวดทรงพวกนี้นี่คือขันห้าทั้งสิ้นเลยคุณจะเอาพวกนี้มาเป็นเรื่องประมาณไม่ได้เพราะอะไรมันแน่นอนอยู่แล้วว่าขันห้ามันไม่เที่ยงแต่เหตุปัจจัยนั้นมีอยู่ก็คือถ้าเราไปคิดว่าถ้างั้นอะไรก็ประมาณไม่ได้งั้นก็ยังไงอ่ะฟลุกฟลุกเอาฟลุกฟลุกได้มันไม่ใช่เหตุปัจจัยของการที่จะบรรลุพระอรหันต์ก็คือศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าจึงแยกส่วนนี้ออกมาว่าเป็นมรรคศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นมรรคเป็นทางให้ถึงความหลุดพ้นจากเจ้าตัณหาอวิชชาเพราะฉะนั้นบางทีบางคนเนี่ยปฏิบัติตามมรรคก็จริงอ่ะแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุก็มีปฏิบัติตามมรรคแต่ว่าไปติดเครื่องข้องซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะนำมาพูดให้ท่านผู้ฟังต่อไปละเครื่องข้องเครื่องร้อยรัดเครื่องเกาะเกี่ยวในลักษณะของตะปูตรึงใจบางคนปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาก็ปฏิจจหวังเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าหวังเป็นเทวดาหวังความยิ่งใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่มรรคผลนิพพานอันนี้เขาก็จะยังผ่านไม่ได้ยังไปต่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นเครื่องที่พอจะดูได้เฉยๆแต่มันก็มีความไม่แน่ไม่นอนแต่คือเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าประมาณเรื่องกำหนดซะก่อนนะท่านผู้ฟังนะตรงนี้เป็นพุทธพจน์นะเราต้องกำหนดบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าให้ดีประมาณเรื่องกำหนดเอาอะไรกำหนดที่จะมาวัดเนี่ยเอากันหน้ามาวัดไม่ได้เอาทุกมาวัดผู้ที่พ้นทุกแล้วมันไม่ได้เพราะมันพ้นกันแล้วอันนี้จะเอามาเป็นเรื่องกำหนดไม่ได้เรื่องที่จะพอเอามากำหนดได้คือมรรคเอามากำหนดได้เพราะอะไรเพราะมันทางที่จะให้พ้นไปจากความทุกข์มันเชื่อมกันอยู่ตรงนี้อยู่แต่คือความพ้นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ติดกับทุกข์แล้วไงแต่จุดที่เชื่อมกันจากทุกข์ไปความพ้นทุกข์เนี่ยจุดเชื่อมกันตรงนี้คือมรรคเพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยจะเอามาเป็นเครื่องกําหนดได้อยู่แต่ประมาณจะเอามาประมาณไม่ได้คําว่าประมาณนี่หมายความว่ายังไงอันนี้เป็นภาษาบาลีถ้าเราจะอธิบายถึงคําว่าประมาณเนี่ยคือการที่เราจะประมาณน้ําว่าน้ําในสระนี้ก็ประมาณสัก400ลิตรนี่คือคุณประมาณเอานี่ยังพอประมาณได้หรือว่าข้าวสารในทุ่งนี้ก็คงจะได้ประมาณสัก40กระสอบอันนี้คุณพอประมาณได้แต่มรรคเนี่ยคุณจะมากะเกณฑ์ประมาณว่าเท่านั้นหน่วยเท่านี้แสนหน่วยเนี่ยมันประมาณแบบนี้ไม่ได้ไงตรงนี้คือคําว่าประมาณนะซึ่งมรรคเนี่ยจะเอามาเป็นประมาณอย่างนี้ไม่ได้อย่างคุณจะถามว่าคุณทำไปเนี่ยเมื่อไหร่จะบรรลุโอ้มันจะไปตอบได้ไงเพราะว่ามรรคเองก็ประมาณไม่ได้เครื่องกำหนดนี้ประมาณไม่ได้ไม่ใช่ประมาณได้ว่าเท่านี้วันเท่านั้นวันเพราะว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันมากมายเช่นความเป็นคุณเท่าไหร่อินทรีย์ขึ้นมาเป็นยังไงเหตุปัจจัยเรื่องผัสสะเหตุปัจจัยเรื่องความทุกข์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยบางทีมันประมาณไม่ได้เพราะว่าคนที่ปฏิบัติได้ก็จะได้นะ ประเด็นมันก็คือคุณจะปฏิบัติตามมรรคได้เป๊ะๆไหมข้อนี้ได้ข้อนี้ได้อีกข้อหนึ่งอาจจะยังไม่ได้มันก็มีความไม่เที่ยงอยู่เพราะมันไม่ใช่แค่ดูทางภายนอกแล้วมันจะบอกได้จึงต้องดูเข้าไปในใจด้วยนะว่าจิตใจนั้นมีราคะโทสะโมหะหรือไม่มันไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องมือวัดที่คุณเอาปลอดมาเสียบใส่จักรแล้ปุ๊บอีกสักประมาณ3วินาทีมันปี๊ดขึ้นคุณก็จะรู้แล้วว่าอ๋อฉันเป็นไข้ฉันไม่เป็นไข้อันนี้บอกได้มีเครื่องมือวัดแต่เครื่องมือในการวัดความเป็นอริยบุคคลเนี่ยมันไม่ได้มีโพรบอะไรที่คุณจะมาต่อตรงหัวใจติดตรงหัวแล้วตีขึ้นเป็นมิเตอร์ออกมาอ๋อนี่โสดาบันอันนี้สกทาคามีแต่มันไม่มีเครื่องอย่างนั้นแต่วิธีการวัดสอบนั้นผู้ที่มีเจโตปริยญาณอันนี้พอจะบอกได้หรือผู้ที่มีความสามารถในการบอกเขาก็จะบอกได้แต่จะดูเพียงแต่ข้อปฏิบัติทางมรรค8หรือที่ยิ่งแย่กว่าจะเอาขันห้ามาดูอันนี้จะเป็นเครื่องประมาณไม่ได้แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ทําคืออะไรให้ทําก็คือว่าขันห้านี่อย่าไปยึดถือนะอันนี้ต้องแยกออกไปแต่ถ้าใครปฏิบัติตามมรรค8นะโอ้อันนี้ต้องบูชาอันนี้ควรจะบูชาเขาบูชาเขาในความที่อะไรในความที่เขาเป็นคนประเสริฐประเสริฐแบบไหนประเสริฐเพราะปฏิบัติตามมรรค8ไอการที่ปฏิบัติตามมรรค8นี่แหละแล้วจะได้ผลหรือจะไม่ได้ผลอย่างไรก็ตามนะไอการปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยดีอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่านี้จะเป็นนาบุญเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเด่นยิ่งกว่าที่คนที่ปฏิบัติตามมรรค8แล้วถ้าปฏิบัติตามมรรค8ได้ผลออกมาเป็นโสดาบันขั้นผลสกทาคาอนาคาหรืออรหันต์เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีเครื่องมือวัดที่สูงขึ้นไปเพราะมันเป็นเรื่องของผลมันไม่ใช่เรื่องของแค่มรรคละไม่ใช่เรื่องของแค่การปฏิบัติที่เราจะเห็นแค่ได้ด้วยตาหรือด้วยหูแต่นี้เป็นเรื่องของใจที่ต้องสูงขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของใจ 100% เลยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของจิตใจ 100% ทำไมจิตใจ 100% เพราะว่าคนที่จะปฏิบัติได้ดีปฏิบัติได้ชอบเนี่ยอยู่ที่ในใจของเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีเพื่อนดีมีคนที่คอยบอกคอยสอนเอามีให้พระพุทธเจ้าสอนเลยอย่างในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยทุกคนที่ได้ฟังพระพุทธเจ้านี่คือได้ฟังพุทธวจนะหมดนะทุกคนได้ฟังพุทธวจนะหมดเอาแต่ทําไมคนนี้ฟังแล้วไปตกนรกอ่ะทําไมคนนี้ฟังแล้วได้เป็นพระอรหันต์นะคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่ได้ฟังพระพุทธเจ้าพูดแล้วจะเป็นพระอรหันต์หมดมันไม่เป็นอย่างนั้นไงเพราะว่าส่วนที่สําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตรงคําสอนคือสําคัญอยู่ตรงคําสอนแต่ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการปฏิบัติของตัวเองตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกนะว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวคือครึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ครึ่งแต่ครึ่งเนี่ยคือทั้งหมดหมายความว่าไงคือหมายความว่าถ้าเรามีเพื่อนดีแต่ถ้าตัวเราเองไม่ปฏิบัติไอ้ครึ่งที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่มีคนแนะนำไอ้ที่เรามีครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ได้เต็มทั้งหมดเพราะมันมีแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าเรามีแต่เพื่อนดีแต่ตัวเราเองไม่ได้ปฏิบัติเองไอ้ครึ่งนั้นมันไม่เต็มมันก็ไม่ได้ผลของการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์หรือการปฏิบัติของเราเองก็เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์พึ่งตนพึ่งธรรมจึงมาด้วยกันคือมันอาศัยกันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังเข้าใจนะถ้าสิ่งนี้ไม่มีอีกสิ่งหนึ่งก็จะไม่มีแต่ถ้ามีแค่อันหนึ่งหรืออันหนึ่งไม่มีมันก็ไม่ได้ครึ่งหนึ่งมันก็ไม่ได้อันใดอันหนึ่งมันก็ไม่ได้ต้องมาสองอันพร้อมกันถ้ามาอันเดียวอีกอันหนึ่งไม่มีมันก็ถือว่าไม่มีเวลาที่มันมี2อันพร้อมกันก็จะบอกว่ามันต้องมีทั้งหมดรวมเป็นทั้งหมดอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันสําคัญอยู่ที่ใจของเราแต่ถ้าใจไม่ได้ฟังธรรมะมันก็ไม่ได้อีกอ่ะก็ต้องฟังแต่ถ้าฟังแล้วไม่ได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ล้วนๆบางคนอาจจะเห็นจากสิ่งภายนอกแต่ก็อาจจะได้เคยฟังคําสอนคําเดียวแหละว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวพวกเธอจะถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทได้ฟังแค่เนี้ยบทเดียวคาถาเดียวเนี่ยเห็นเปลวไฟวับขึ้นโอ้ใช่สังขารไม่เที่ยงไงโอ้จริงๆยึดถือไม่ได้ปล่อยวางเขาก็บรรลุได้เหมือนกันเขาก็บรรลุได้เหมือนกันหรือบรรลุแล้วบางคนบรรลุแล้วยังมีเวทนาอยู่เป็นลักษณะสะอนุปาทิเสสนิพานธาตุยังมีเจ็บบ้างยังมีสุขมีทุกข์จากสุขเวทนาทุกขเวทนาแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลใช่ไหมเสวยเวทนานั้นอยู่ก็ไม่ติดพันด้วยเวทนานั้นแล้วก็ไม่ทุกข์ล่ะเสวยเวทนาอยู่ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ทุกข์ในใจประเภทที่ว่าเวทนาดับเย็นเป็นอนุปาทิเสสนิพานธาตุแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นจะดูที่ว่าคนนี้เจ็บ โอ้แสดงอาการเจ็บสงสัยท่านยังไม่ใช่ยังไม่บรรลุคุณก็บอกไม่ได้อยู่ดีแต่ตรงนี้ไม่ใช่จะเป็นเรื่องประมาณเพราะฉะนั้นประมาณหรือไม่ประมาณนี่มันไม่ใช่ประเด็นเลยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องไปคิดไปพิจารณาเพราะว่ามันไม่ใช่กิจที่ควรทำอ่ะกิจที่เราควรทำคือปฏิบัติตามมรรคแปดเราจะปฏิบัติตามมรรคแปดได้เราต้องมีสารณะคือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นสารณะส่วนสารณะคือการปฏิบัติเนี่ยเอาเราใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราบูชาคนนั้นเราต้อนรับคนนั้นเราถวายของในคนนั้นอันนี้คือหน้าที่ที่เราควรทำในสังฆรัตนะอันนี้ควรทำแต่ว่าไม่ใช่ไปประมาณว่าโอ้ท่านคงบรรลุแล้วหรือยังไม่บรรลุอันนี้ไม่ใช่ประเด็นและอีกประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเองตัวพระองค์เองเนี่ยในช่วงสมัยท้ายๆก่อนการปรินิพพานเนี่ยได้พยากรณ์เอาไว้หลายๆกรณีว่าคนนี้เป็นสกทาคามีนะคนนี้ตายไปแล้วเป็นโสดาบันนะคนนี้เป็นอรหันต์นะนี่ท่านได้พยากรณ์เอาไว้เยอะแยะหลายกรณีมากในช่วงสมัยท้ายๆพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังว่าที่พระองค์ทําอย่างนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้คนที่เขาได้รู้จักกันมาอ๋อดูคนนี้สิฉันก็เคยรู้จักเขานะพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาเป็นอนาคามีเหรออ๋อเขาก็เคยอยู่บ้านเดียวกับฉันนั่นน่ะกินมาอย่างนี้ทํามาอย่างนี้โอ้เป็นอนาคามีได้เนี่ยตรงนี้คนที่เขาได้ฟังเนี่ยเขาจะมีกําลังใจว่าเออฉันก็น่าจะทําได้เหมือนกันเพื่อที่จะให้เป็นกําลังใจในการปฏิบัติแต่ไม่ใช่เป็นประมาณว่าอ๋อประมาณของคนนั้นนะฉันก็จะทําแบบนั้นบ้างมันไม่ใช่เอามาประมาณแบบนี้แต่คือถ้าบางคนเห็นอังคุลิมานอย่างเงี้ยโอ้โหดูอย่างโจรอังคุลิมานคําขนาดนั้นฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้งั้นเดี๋ยวฉันขอไปฆ่าก่อนแล้วฉันก็ขอทําชั่วก่อนดูคนนั้นโหเป็นกษัตริย์เสพกามอย่างลุ่มหลงมากมายยังมาบวชได้เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นฉันขอชุ่มด้วยกามก่อนไม่เจริญตามมากก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทําในภายหลังเราจะตรงนั้นเป็นเครื่องประมาณไม่ได้แต่จะตรงนั้นเป็นเครื่องประมาณในการปฏิบัติของเราไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอินทรีย์ของแต่ละคนแก่กล้าไม่เท่ากันในเหตุปัจจัยสร้างมาไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่ในสถานะเดียวกันที่ดูตามฉาบฉวยผิวเผินเฉพาะในชาตินี้เนี่ยการประมาณของเราจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นจะเอาตรงนี้มาเป็นเครื่องประมาณไม่ได้เครื่องที่จะกำหนดได้เป็นแนวทางได้เป็นเส้นทางได้นั่นคือตามมรรค8ถึงแม้ปฏิบัติตามมรรค8แล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีผลแยกไปอีกหลายอย่างซึ่งให้ได้ผลตั้งแต่บังเกิดเป็นมนุษย์เทวดาพรหมไปจนถึงอริยบุคคลที่เป็นขั้นผลในขั้นต่างๆซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดเยอะในแยกย่อยไปอีกหลายแบบซึ่งถ้าคนไม่ละเอียดไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยการกำหนดตรงนี้เขาจะผิดพลาดได้พอผิดพลาดแล้วตรงนี้มันจะไปยึดถือได้พอไปยึดถือว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอ้าวเสร็จมาแล้วทีนี้ว่าเพราะคุณนี่ต้องบรรลุแน่นอนอาจจะไม่แน่เหมือนคุณเข้าไปในป่าช้างเห็นรอยเท้าช้างโอ้แน่นอนเนี่ยต้องเป็นรอยเท้าช้างพันใหญ่แน่นอนมันไม่แน่แต่มาฟังเพราะว่าอาจจะมีช้างตัวเมียที่เขาตัวใหญ่แบบนี้ก็มีอ่ะแต่มันไม่ใช่ช้างตัวนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลมีสมาธิเนี่ยหรือรู้วาระจิตคนอาจจะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่จะเอาตรงนั้นเป็นเครื่องกําหนดก็ยังไม่ได้จุดที่ใช้เป็นเครื่องกําหนดมีไหมก็คือเรื่องของความที่ไม่มีราคะโทสะโมหะอาจจะมาตรงนี้ได้ยังไงก็ปฏิบัติตามมรรค8มันก็มาตามทางแต่อาจจะยังไม่ถึงคนละที่แต่มาในแนวทางนี้แล้วอันนี้จึงเป็นเรื่องที่จะประมาณได้ยากถ้าไปคิดมากโดยเฉพาะยิ่งวิสัยของผู้ที่ได้ฌานเนี่ยนะท่านผู้ฟังหรือว่าวิสัยของสัมมาสัมพุทธะเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่อาจินไตยคือไม่ควรคิดถ้าไปคิดแล้วมันก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นบ้าสิเปล่าแล้วควรจะทํายังไงสรุปในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่เราควรทําคือเราต้องควรจะปฏิบัติตามมรรคแปดของเราต่อไปสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติต่อผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมรรค8นั่นก็คือควรบูชาควรต้อนรับควรให้ของทําบุญควรประคองอัญชลีแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะก็มีศีลมีสมาธิอันนี้ดีอันนี้ชอบเราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับบุคคลเหล่านี้อันนี้คือดีละอันนี้คือจิตใจเราก็จะอยู่ในแนวทางเราสามารถที่จะรักษาความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้อยู่ได้เพราะว่าหลายๆคนนะท่านผู้ฟังอย่างในเอาแค่ช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาข่าวตามหน้าหนังสือพิม แต่พระองค์นี้โหดีมากเลยคนนี้เขาก็มามีศรัทธาอย่างยิ่งเลยแต่พอข่าวมาอีกแบบหนึ่งมีเรื่องอื้อฉาวโอ้ผู้นั้นกลายเป็นเสื่อมศรัทธาไปและนี่คือเป็นโทษของความเลื่อมใสนะเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยเอามาเทศให้ฟังอยู่เมื่อสัก2ปีแล้วท่านผู้ฟังโทษของความเลื่อมใสเพราะว่าบางทีเลื่อมใสมากเลยแต่พอเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นโอ้เสื่อมความเลื่อมใสทำให้ตัวเองไม่ปฏิบัติแบบนี้ก็มีอันนี้เราเห็นได้อยู่ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์บางคนประสบด้วยตัวเองด้วยซ้ําคิดว่าครูบาอาจารย์องค์นี้โหดีที่สุดแล้วแต่พอมีข่าวแบบนี้ออกมาโอ้ยกลายเป็นหมดความศรัทธาหมดความเลื่อมใสตัวเองก็คลายความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าไปอีกเป็นศรัทธาหัวเต่าไปอีกอันนี้มันจึงเป็นเรื่องที่เราอย่าไปใช้เป็นประมาณเรื่องกําหนดไม่ได้อันนี้ในกรณีของบุคคลอื่นด้วยและในกรณีของตัวเองด้วยนะว่าเอ้ยคนนั้นเขาทำแค่นี้เขายังได้เลยเอ้ยทำไมฉันทำแค่นี้ฉันยังไม่ได้เอาประมาณเรื่องกำหนดตรงนี้เอามากำหนดไม่ได้แต่ของใครก็ของมันแต่ละคนก็แต่ละท่านกันไปอันนี้คือคำถามของคุณจักริตที่เขียนมาทางหน้าเว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆอันนี้ก็ส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซได้อย่างที่ได้แจ้งให้ทราบไปถ้าต้องการขอรับซีดีตอนนี้ก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ส่งซองตามกติกาไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าถ้าข้าพเจ้าไปเทศแสดงธรรมที่ไหนในกรุงเทพอาจจะไปติดตามขอรับกันได้แต่ช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าก็ได้อันนี้ก็จะค่อยแจ้งให้ทราบกันต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร